Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 13. Хай кожны чалавек будзе пакорны вышэйшым уладам, бо няма ўлады як толькі ад Бога, якія ж ёсць Богам устаноўлены. Дык хто супрацівіцца ўладзе, прыказанню Бога супрацівіцца, а якія супрацівіцца яму, нажываюць сабе асуджэнне. Бо начальнікі страшныя не дабрадзеям, але ліхадзеям. Хочаш не баяцца ўлады, дык рабі дабро і будзеш мець пахвалу ад яе, бо гэта слуга Божы для твайго дабра. Калі ж ліха робіш, бойся, бо не дарма меч носіць, бо гэта слуга Божы, мсціўца на гнеў таму, хто чыніць ліха. Таму трэба быць пакорнымі не толькі дзеля гневу, але і дзеля сумлення. Дзеля таго і падаткі плаціце, бо тыя, хто на гэта пастаўлены, слугі Божыя. Аддавайце ўсім належнае. Каму падатак – падатак. Каму мыта – мыта. Каму страх – страх. Каму пашану – пашану. Нікому не будзьце нічога вінаватыя, толькі ўзаемную любоў. Бо хто любіць бліжняга, выконвае закон. Бо прыказанні «не чужалож», «не забівай», «не крадзі», «не сведчы фальшыва», «не пажадай», ды калі ёсць якая іншая пастанова, змяшчаюцца ў гэтым вось слове «любі бліжняга свайго, як сябе самога». Любоў не робіць ліха бліжняму, таму любоў ёсць спаўненне закону. І ведайце гэты час, што ўжо пара ад сну паўстаць, бо цяпер збаўленне бліжэй да нас, чым калі мы ўверылі. Ноч мінула, а дзень наблізіўся. Дык адкінем учынкі цемры і адзенемся ў зброю святла. Будзем жыць прыстойна, як у дзень, не ў абжорстве і п'янствах, не ў распусці і нячыстасці, не ў звацы ды зайздрасці, але адзеньцеся ў Господа Ісуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажадлівасці.